Hiçbir şey Allah'ın rahmetinden daha büyük olamaz. Vesiat külle şeyi buyuruyor. Arzı, semayı, dünyayı, ukvayı. İnsanı, hayvanı, cemaati, meleki, ruhani. Her şeyi kaplamış. Lafz-ı Celal'den sonra Ar-Rahman, Ar-Rahim geliyor. Rauf diyor, Atuf diyor, Latif diyor, Hannan diyor, Mennan diyor. Esma-i İlahisini ifade buyuruyor. Meseleyi sıfat-ı sübhaniyesiyle irtibatlandırıyor. Bizleri katiyen ye'se düşmemeye çağırıyor. Esbab bil külliye sukut etse, elimize atacak, tutunacak hiçbir şey kalmasa, yine ve kefa billahi veliyya, ve kefa billahi vekila, ve kefa billahi nasira fehvasınca, yardımcı olarak o, veli olarak o, vekil olarak o, yeter. Artar demeyin, yeter. Her şey yeter. Böyle bir mülahazanın içine itilme bazen, o mevzuda ona karşı tavır, davranış imtihanında kazanır mıyız, kayıp mı ederiz? Elenir gider miyiz, yoksa kalburun üstünde mi kalırız? Onlar için çok sırlı bir imtihan. Bazıları sarsılır, sarsıntı ölçüsünde imtihanı kaybeder. Bazıları artık her şey bitmiştir der, bir ölçüde imtihanı kaybeder. Bazıları bütün bütün yıkılır gider, imtihanı kaybeder. Bazıları galiba burada yaşamak daha rahat der. Zalim cepheye iltihak eder, o bütün bütün kaybeder. Dünyada cezasını görür, ahirette de dünya kadar insanın hesabını verme mecburiyetinde kalır. Derecesine göre kayıplar yaşanır, kazanımlar yaşanır. Bu türlü şeylerdi. Kadimden bu yana göreceksin ki adeti ilahi değişmez diyor Akif. Hiç değişmemiş adeti sübhaniye. İnsanların kıvamı için, öbür tarafa kesb-i liyakat etmeleri için, öbür alemdeki şekillenmenin esasını, esas unsurlarını oluşturmak için. Onlarda insan ne zuhurlara, ne tecellilere şahit olur. İmrenir, daha bir şahlanır. Yol ne güzelmiş der filan. Ne ayağına batan dikenden dolayı of der. Ne başına inen balyozdan dolayı puf der. Hep oh der yürür yoluna. Hep oh der. Çünkü hedefte öyle bir şey vardır ki bütün bunların hepsini bir yönüyle öbür dünyada bir kısım menkıbeler şeklinde anlatıp birbirinizi eğlendirebilecek hale gelecektir. Çekilen sıkıntılar, ızdıraplar, elemler, şunlar da vardı diyeceksiniz. Ve güleceksiniz. Lehu lehu yok. Fakat neşeyle güleceksiniz. Allah Allah. Mızrak sapladılar sinemize. İne batırdılar ayağımıza. Balyoz vurdular başımıza. Sahur vakti evimizden aldı, zulmettiler. Zindana koydular hesapsız. Şundan dolayı demediler. Demediler ki azıcık günahımızı, hatamızı da bilelim, müteselli olalım. Bunu bile demediler. Ağzımıza fermuar vurdular. Bizi kendimizi ifade etme hak ve imkanlarından mahrum bıraktılar. Allah'ın vaz ettiği hakkı hak ismine bağlı. Halik'in namütenahi adı var en başa hak. Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak. Hani ashab-ı kiram ayrılalım derken mutlaka sureyi vel asrı okurmuş. Neden? Çünkü meknun o büyük surede esrar-ı felah. Başta iman-ı hakiki geliyor, sonra salah, sonra hak, sonra sebat, sabır. İşte kuzum insanlık. Bu dördü birleşti mi yoktur sana izmihlal artık. Asır suresinin manası. Akif, Nazm'ın, ashab-ı kiram birbiriyle el sıkışıp sarmaş dolaş olduktan sonra ayrılırken vel asr, innel insane lefî husr, illellezîne âmenû ve amilussâlihâti ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bil sabr derler. Evet. Her şey tatlı bir menkıbe şeklinde orada anlatılacak. Müttekiine alel araik, karşılıklı koltuklara kurulmuşlar. Koltuk deniyor. Ne olduğu belli değil. Böyle bir şey değil. Böyle bir şey dünyanın şatafatını ifade ediyor. Herhalde içinizden geçen şekle göre şekil alıyor. Ben şimdi şöyle yapayım, biraz da öyle rahat et falan diyor kendi kendine. Çünkü Hazreti Pir o aleme kudret dairesi diyor. Bu aleme hikmet dairesi diyor. Hikmet dairesinde sebepler perdedir. Bir yönüyle her şey bir makuliyeti takip eder. Akılla izah edersiniz. Fakat orada akıl yok demek değildir. Fakat kudret öyle hakimdir ki, aklınıza gelen şeyler aklınızın köşesinden, değil taakkülünüzden, tasavvurunuzdan, tahayyülünüze çarpıp geçen şeyler anında oluverir. قُطُوفُهَا دَانِيَ ف۪ي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ Her şey burnunuzun ucunda, arzu ettiğiniz, aklınızdan geçen her şey. Öyle bir kudreti kahire, bir irade-i bahire, bir meşiyeti sübhaniye. Yeri ki orada koltuklara oturmuş, dünyadaki sergüzeşti hikaye ediyorlar birbirlerine. Buradaki o acılar, o elemler, o ızdıraplar, zalimlerin hayhuyu, mazlumların ahu vahı ve iniltisi birer musiki şekline dönmüş. Bazen onu bir sabah zenginliği içinde, bazen bir yönüyle bir uşak tatlılığı, letafeti içinde, bir hüzzam zemzemesi içinde veya rast zemzemesi içinde, bir segah letafeti içinde, bir hicaz letafeti içinde o hikayeleri dinleyeceksiniz, o sergüzeşte hayatı. Aklınıza gelen rahatlığın her türünü duyacak, iliklerinize kadar yaşayacaksınız. Ama orada ilklerine kadar o meseleyi yaşama, meseleyi burada tabiatın bir derinliği haline getirmeye bağlı. Her obje ondan size bir yönüyle bir nağme. Her ses ondan size gelen bir nağme. Nağmeyi dinler kendinizden geçersiniz. Nağmeyi okur Rabbimden nağme der, üzerine kapanır. Ve öpersiniz onu. Onun ortaya koyduğu her şeyi öpersiniz. Burada varlığa, eşya ve hadiselere böylesine hallac ederek yaklaşmak, böylesine bakmak, öbür tarafta her meselenin böyle bir zemzeme, bir demdeme haline gelmesine inkılap ediyor. Böyle bir yolda yürüyorsunuz. Bazıları dünyayı her şeyi zannettiklerinden dolayı taparcasına ona bağlanıyorlar. Onun debdebesine, şatafatına, ihtişamına, rahatına, gelip geçici rahatına. Oysa ki bir yönüyle bugün yaşadığınız o muvakkat rahatlık, yer yer ölümü, toprağın altını, dar kabri düşündüğünüz zaman zehir zemberek bir şey haline geliyor. Ama orayı geçici bir yol, bir köprü esasen, bir koridor kabul ettiğiniz zaman hiç görmüyorsunuz onu. Çünkü nazarınız çok yukarılarda, yukarıların da yukarısında. Baktığınız her şeyden ona dair bazı şeyleri görüyorsunuz. Yol boyu nameler okuyorsunuz. Yol boyu nameler dinliyorsunuz. Ve bunlarla dünyada maruz kaldığınız şeyleri adeta hiç duymuyorsunuz. Ve gözünüz daha ileride, daha ileride, daha ileride. Rü'yet diyorsunuz, rıdvan diyorsunuz. O dostların sohbetinde işte onların maiyetin erime diyorsunuz. Allahümme el-iştiyak ila likaik ve ila likai habibik ve ehibbaik. Ebedel abidin ve dehret dahirin. Bir dizebanınız olmuş. Bir kimse men talebe vecedde vecede. Bir şeyin arkasına düşer, arkasına düşmede ciddiyet sergilerse, çok ciddi olursa, mutlaka peşine koştuğu şeyi Allah'ın izni inayetiyle elde eder. Men cale nale. Bir şeyin arkasına düşer, sürekli cevelan ederseniz, bir maraton gibi koşturur durursanız, er geç arkasından koşturup durduğunuz şeye Allah ulaştırır Celle Celaluhum. Yol yorgunluğu silinir gider kafanızdan. Döktüğünüz ter silinir gider kafanızdan. Çektiğiniz eziyetler silinir gider kafanızdan. Bir de öbür tarafın, zalimlerin, gaddarların, hattarların, hak hukuk tanımayanların, adaleti ayağının altına alıp çiğneyenlerin, üzerinde raks edenlerin, dans edenlerin, hakkı ayaklarının altına alıp çiğneyenlerin, biraz evvel büyüklüğü ifade edildi. Halik'in namütenahi adı var en başa, hak diyor. Herhalde lafzı celaleden sonra, o çünkü Cenab-ı Hakk'ın zatının ismi. Öbürleri esma-i ilahi. Esma-i ilahi içinde de hakkın bir ağırlığı var. Bütün hak, hukuk ona dayanıyor. Bütün sübut meselesi ona dayanıyor. Vücut dediğiniz şey ona dayanıyor. Şuhud dediğiniz şey ona dayanıyor. Zevki ruhani dediğiniz şey ona dayanıyor. Hak ismine dayanıyor. Onun için Akif onu Esma-i İlahi'nin başına koyuyor. Hak. Hak o kadar yüce olduğu halde ayaklar altında çiğneniyor. Varmış yokmuş gibi çiğneniyor. Onların öbür tarafa intikal eden hallerini, hakkı çiğneme hallerini, adaleti ayaklarının altına alma hallerini, millet ruhunu ayaklarının altına alma hallerini, orada onların karşısına çıkan şeylerle gördüğünüz zaman yürekleriniz ezilecek, acıyacaksınız. Ne gibi acıyacaksınız yani? Size saldıran bir kurt size saldıracaktı, yiyecekti. Fakat ondan daha büyük bir panter veya bağışlayalım bir ayı, bir arslan, bir kaplan saldırdı, onu parçaladı. Oysa ki o sizi yiyecekti yakaladığı zaman. Nasıl o zaman yüreğiniz sızlar? Vay vahşi vay, nasıl da parçalıyor dersiniz. Belki inlersiniz, insanlığınızı yitirmemiş iseniz şayet. Hala içinizde şefkatin zerresi varsa şayet. Ahseni takvime mazhariyetin hususiyetlerini içinizde taşıyorsanız şayet. Allah'ı gösteren mualla, mücella bir ayna olduğunuzun farkındaysanız şayet. Sizi yemek isteyenin parçalandığı yerde bile yüreğiniz sızlar. Halk ifadesiyle cız eder yüreğiniz. Size balyoz indirenler, sormadan, haksız olarak derdest edenler, iftarınızı zehir edenler, imsakınızı zehir edenler, zindanlarda Müslümanca yaşamanızı zehir edenler, Falan da var mı bu işin içinde az irtibatı? Fakire fukaraya burs vermiş. Fakire fukarayı okumaları için kurslar açmış. Fakire fukaraya yardım olsun diye okullar açmış. Dünyanın dört bir yanında Ruhi Revani Muhammed'inin şöyle böyle sallallahu aleyhi ve sellem tanınması için bir yönüyle bayrağını dalgalandırmış. Marşını söylemiş, sevdirmiş. 170, 180, 200 ülkeye kendi değerlerini sevdirmiş. Bunlara düşmanlık yapan, diş bilerek bunların üzerine giden, o tarafta sahip çıkan insanları tehdit eden veya parayla, pulla başlarını döndüren, kadrin her türlüsünü, itisafın her türlüsünü, irtikabın her türlüsünü, ihtilasın her türlüsünü, zulmün her türlüsünü, kadrin her türlüsünü yapan, yalanlara gırtlaklarına kadar tenezzül eden, iftiraların bini bir para, çok rahatlıkla kullanan, o insanların öbür tarafta çektikleri azabı gördüğünüzde, burada canavar gibi size saldıran, o insanların orada parçalanmalarını, cayır cayır yanmalarını onda hiç şüpheniz olmasın. Gördüğünüz zaman yüreğiniz cız edecek. Dua edin, Allah onları o durumdan kurtarsın. Ve size de orada o azabı çektirmesin. Yüreğinize cız ettirmesin. Hep iyiliğin yanında, iyilik mülahazalarının yanında, iyilik dileklerinin yanında, peygamberane himmetin yanında, re'fetin yanında, rahmetin yanında. Allah ismi şerifinden sonra, ismi celal ve celaleden sonra, Er-Rahman, Er-Rahim de kendini bize anlatan Allah Celle Celaluhu. Burada da tecelli edecek o isimler, orada da. Ama burada celali ve ahadi tecelli olarak birilerine göre. Rahman ismi, öbür tarafta Rahim ismi, kucaklayan isim. Herkesi kucaklayacak, hiçbir kimseyi o rahmetten mahrum bırakmayacak bir enginlik içindeki hadisin ifadesiyle inne rahmeti sebekat ala gadabi. Rahmetim, yarış yapacaklarsa şayet benim rahmetim gazabımın önünde o maratonu kazanır. Rahmetim gazabımın önündedir benim. Eğer rahmet ve gazap meselesi söz konusu olsa bir yerde ikisi de birden rahmet öne geçer ve ben ona rahmetimle muamele yaparım. Hakkınızda ilahi takdir bu. Haklarında ilahi muamelenin o olduğunda hiç şüphe etmeyiniz. Dolayısıyla ağzınız açılıp kapandıkça, dudaklarınız kıpırdadıkça Allahümme in kunte turidu hidayetehum. Allah'ım hidayetlerini murat buyuruyorsan ve telyine kulubim, kalplerini yumuşatmayı murat buyuruyorsan ve re'fetehum ve şefkatehum ve mülayemetehum ve mehabbetehum ileyna ve ila hidmetina ve harekatina ve cemaatina. Allah'ım bütün bunlara karşı kalplerini yumuşatıyor, içlerinde bir zerre rahmet hissinin tecellisine vesile oluyorsan, rahmet hissinin tecelli etmesini murat buyuruyorsan, ne olur bahtına düştük, bunu yap Allah'ım onlar hakkında, bunu yap. Yoksa sana havale ediyoruz. Yoksa sana havale ediyoruz. Yoksa sana havale ediyoruz.